ราวกับติดปีกบินเนนตรงหลบเร้นบิดามาอยู่ที่วัดโบสถ์เป็นเวลาหลายปีกระทั่งอายุครบบวชวันหนึ่งสมภารกรอดได้มาที่วัดพุทธารามและปรึกษากับสมภารกลางเรื่องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุให้เนนตรงภิกษุทั้งสองตกลงกันว่าจะไม่แจ้งให้ตะแปะเตียวทราบเพราะถึงอย่างไรแกจะต้องไม่ยินยอมและคงขัดขวางจนถึงที่สุดกำหนดวันเวลากันเรียบร้อยสมภารผู้เป็นศิษย์จึงกลับมาแจ้งให้เนนตรงทราบตกค่ำเนนตรงจึงขอแรงคนแจวเรือจ้างให้ช่วยมาส่งที่ฝั่งวัดพุทธารามให้เรือรออยู่แล้วท่านจึงแอบไปที่ห่วงซุ้ยของมารดาจุดธูปบอกกล่าวขออนุญาตอุปสมบท3วันต่อมาท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทโดยสมภารวัดพุทธารามเป็นพระอุปัชฌาย์และสมภารวัดโบสถ์เป็นกรรมวาจาจารย์บวชแล้วภิกษุตรงคงเป็นคนเดิมที่ขยันหมั่นเพียรและอ่อนน้อมถ่อมตนด้านการปฏิบัติธรรมก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเปี่ยมด้วยวิริยะอุตสาหะเป็นที่ชื่นชอบของพระเนนในวัดตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ทราบข้อวัดปฏิบัติของท่านต่างพากันอนุโมทนาสาธุการเวลาล่วงเลยไปอีก3ปีภิกษุตรงอายุย่าง24เหตุการณ์ร้ายได้บังเกิดแก่ท่านอีกครั้งกล่าวคือในตอนเย็นขณะที่ท่านกำลังกวาดลานวัดอยู่นั้นบิดาก็มาปรากฏตัวพร้อมชายชะกันร่างกำยำ2คนตะแปะเตียวขู่ลูกชายทันทีที่พบหน้า อาตรงถ้าลือไม่ยอมศึกลือจะต้องเจ็บตัว ภิกษุตรงถึงกับตะลึงด้วยคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีกครั้นได้สติจึงพูดขึ้นว่า โยมเตี๋ยนี่หมายความว่าอย่างไรกัน ตะแปะเตี๋ยวไม่ตอบหากพยักหน้าให้ชายชะกันทั้งสองเป็นการให้สัญญาณชายร่างกำยำจึงเดินเข้ามาขนาบข้างท่านไว้ข้างละคนเตรียมพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างภิกษุหนุ่มมิได้แสดงอาการหวาดกลัวให้ปรากฏท่านหันไปสบตากับบุรุษนั้นทีละคนด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเป็นมิตรคนทั้งสองก้มหน้าดูดินไม่กล้าสบตาท่านกริยาทนงองอาจเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นกริ่งเกรงระคนหวาดกลัว เอาเลยลักคอมังไปบ้างเดี๋ยวนี ้ผู้ว่าจ้างออกคำสั่งสองบุรุษทำท่าละล้าละลังไม่กล้าเข้ายื้อยุดด้วยเกรงบารมีของผ้าเหลืองที่ห่อหุ้มกายของท่านบิดาของภิกษุตรงจึงกล่าวสำทับว่า ชักช้าอยู่ทำไมเอาตัวมังไปเดี๋ยวนี้ถ้าลืมไม่เอาอ้วกไม่ให้ข้าจ้าง ท่านศึกไปอยู่กับเตียทุ ชายที่อยู่ทางขวามือพูดขึ้น อย่าให้เราสองคนต้องทำบาปทำกรรมเลย คนทางซ้ายเสริม เราไม่ศึกเพราะตั้งใจแล้วว่าจะบวชตลอดชีวิตถึงเจ้าสองคนจะเอาเราไปฆ่าเราก็จะขอยอมตาย สุตรงพูดอย่างไม่สะทกสะท้านฟังคำพูดของท่านแล้วชายชะกันทั้งสองก็หมดกำลังใจไม่นึกอยากได้ค่าจ้างแม้แต่น้อยถ้าหากต้องแลกกับการฆ่าพระหันไปพูดกับตาแปะเตี๋ยวพร้อมกันราวกับนัดว่า เท่าแกวัวไม่เอาค่าจ้างแล้ว โยมเตี่ยของเราจ้างเจ้ามาเท่าไหร่หรือ ภิกษุตรงถามชายที่ยืนขนาบอยู่ทางซ้ายรีบตอบว่า คนละตำลึงท่านสึกเถอะข้าอยากได้ค่าจ้างลูกชายข้าป่วยจะเอาเงินไปซื้อยาให้ลูก บุรุษนั้นพูดน่าสงสาร งั้นก็ตามเรามาสิเราจะหยิบเงินให ้พูดจบก็เดินนำชายทั้งสองไปที่กุฏิเห็นผู้ที่ตนว่าจ้างมาเดินตามลูกชายต้อยๆตะแปะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ไอ้พวกจังไรมาหักหลังกูขอให้พวกมึงฉิกหายตายหง แกตะโกนไล่หลังชายชะกันทั้งสองเอาหูทวนลมเสียหากต่อกรด้วยก็เกรงใจพระลูกชายของแกที่สำคัญคือกลัวไม่ได้ค่าจ้างเงินที่กำลังจะได้นี้ไม่ต้องแลกกับการทำบาปทำกรรมใครไม่รับก็เขลาเต็มทีเมื่อได้เงินจากภิกษุตรงแล้วคนทั้งสองก็บอกลาโดยไม่สนใจตะแปะซึ่งโกรธจนตัวสั่นลูกชายไม่ยอมสึกก็เสียใจพอแรงแล้วยังมาถูกคนต่ำต้อยหักหลังเสียอีกแกกลด่าคนทั้งสามอย่างไม่ไว้หน้าคำด่าทั้งหลายถูกนำออกมาใช้ไม่มีหลงเหลือแม้แต่คำเดียวภิกษุตรงรู้สึกอับอายด้วยพระเนนในวัดตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียงเริ่มทยอยกันมามุงดูท่านอายที่มีบิดาปากจัดเช่นตะแปะเตี๋ยวแต่ทั้งอายก็อดที่จะสงสารผู้เป็นพ่อเสียไม่ได้จึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงวิงวอนว่า โยมเตี๋ยอาตมาขอบิณฑบาตเถอะอย่าให้อาตมาสึกเลย ไม่ไล่หรือต้องสึกไปช่วยอ้วกข้าหมูขายรั่วเปล่าเลี้ยวรีอ้วสู้แรงมันไม่ไหวเลี้ยวอีดิ่งฉีกหาย แกหมายถึงหมูตอนจะถูกแทงคอซึ่งมันจะดิ้นจนสุดฤทธิ ์โยมเตี่ยก็เลิกฆ่ามันเสียสิอาชีพอื่นมีถมเถหรือถ้าไม่อยากทำงานมาอยู่กับอาตมาที่วัดก็ได้อาตมาจะเลี้ยงดูโยมเตี่ยเอง ตะแปะเตี๋ยวมองหน้าลูกชายอย่างดูแคลนหากก็อารมณ์ดีขึ้นนิดหนึ่งเมื่อลูกชายบอกจะเลี้ยงดูกระนั้นก็พูดขึ้นว่า น้ำหน้าอย่างนื้อเหรอจะมาเลี้ยงเตี่ยตัวลือเองก็ยังเที่ยวขอทางเขาจริงยังจะมีหน้ามาพูดว่าจะเลี้ยงเตี่ย จึงบอกให้แกกลับ โยมเตี่ยกลับบ้านเถอะค่ำแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเรือข้ามฟาก ว่าไม่กลับถ้าลือไม่ยอมสึกว่าจะยืนหลาลืออยู่อย่างนี้แหละ แกยืนกรานอารมณ์ที่เย็นลงเล็กน้อยนั้นกลับคุกกลุ่นขึ้นมาอีก โถเตี่ยอายคนอื่นเขาหน้าเห็นไหมคนเขามุงดูกันใหญ่แล้ว แทนที่จะเชื่อแกกลับด่ากราดทั้งพระเนนและชาวบ้าน เรื่องของพ่อลูกคงอึ๋งไม่เกี่ยวอย่ามาเสือกเรื่องชาวบ้านไปให้หมกไม่งั้นอ้วนหลายยกคก แกเริ่มผ่านภิกษุตรงไม่รู้จะทำประการใดความอับอายทำให้ท่านเดินขึ้นกุฏิปิดประตูขังตัวเองอยู่ในนั้นข้างฝ่ายบิดาก็ไม่ยอมแพ้ตามไปนั่งด่าอยู่หน้าประตูโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานของพระรูปอื่นที่มาพูดห้ามปรามสมภารกรอดไม่ลงมายุ่งเกี่ยวด้วยรู้ว่าไม่อาจเปลี่ยนความเห็นผิดของตะแปะให้เป็นความเห็นชอบได้ด่าลูกจนคอแห้งตะแปะรู้สึกกระหายน้ำจึงเตรียมตัวกลับไม่นึกห่วงว่าคนแจวเรือจ้างจะรอเพราะแกได้ว่าจ้างมาเป็นพิเศษก็ต้องใช้มันให้คุ้มค่าและเพื่อไม่ให้เสียเหลี่ยมแกตะโกนเข้าไปในห้องลูกชายว่า พรุ่งนี้อ้วนจะมาหลาลืออีกมาหลาทุกวันจงกว่าลือศึก สั่งเสร็จจึงเดินอย่างเร่งรีบไปยังท่าน้ำที่คนแจวเรือกำลังรออยู่มิใช่เพราะเกรงใจคนรอหากเพราะอยากถึงบ้านโดยเร็วด้วยกระหายน้ำเป็นที่สุด